สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ท่านที่ชอบฟังเรื่องเกี่ยวกับในป่าเรื่องแปลกๆเรื่องลี้ลับที่ทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าวิทยาศาสตร์เข้าไปพิสูจน์ยากมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอดีตมาจนถึงปัจจุบันนะเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่4ของเราในค่ำคืนวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับพี่ปู สวัสดีจ้า พี่ปูสบายดีนะครับ สบายดีจ้า วันนี้ต้องบอกว่าเสียงใสกริ๊บเลยครับพี่ปู โอเคดังฟังชัดเหมือนเดิมเนาะ เหมือนเดิมมากมากครับพี่ปูมาพี่ปูมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากความรู้เท่าไม่ถึงการ เรียกว่าไงพี่มักจะพูดกับพวกคนงานพี่เด็กๆแล้วก็พวกเด็กๆที่รู้จักกันอย่างเงี้ยมันจะมีคือเรื่องวัยรุ่นอะเนาะพี่ก็จะพูดเสมอว่าไอ้เรื่องเจอผีอะมันไม่ได้มาเพราะโชคช่วยมันมาเพราะความซวยล้วนๆกับการลนหาเรื่อง ถูกต้องจริงๆมันไม่เกี่ยวกับโชคเลยนะพี่เออฮะ ไม่ใช่ความโชคดีนะที่จะเจอของพวกนี ้ครับ แล้วถ้าไม่ลนหาเรื่องอย่างพวกแก ครับ มันก็จะไม่ค่อยได้เจอไอ้เรื่องพวกเนี้ย ครับ ซึ่งเราก็จะมองว่าเราอยู่สงบสงบอะเราไม่ไปยุ่งกับเขาเขาก็ไม่มายุ่งกับเรา ครับ ทีนี้ไอ้เรื่องเนี้ยมันจริงๆมันก่อนหน้านี้มันเป็นเรื่องธรรมดาละกับการที่พี่เข้าไปทำไม้ในป่าเนี่ยซึ่งเหมือนที่พี่จะเล่าทุกครั้งว่าพี่ทำสัมปทานไม ้ บางคนก็มองว่าเป็นการตัดไม้ทำลายป่าแต่ของพี่เนี่ยมันเป็นการทำสัมปทานไม้เพื่อเบิกทางเพื่อเดินทางระหว่างแขวงแทนที่รัฐบาลก็จะตัดไม้ทิ้งโดยปราประโยชน์เนี่ยเขาให้เราทำสัมปทานคือเขาไม่ต้องเสียค่าแรงตัดถูกไหม ครับ แล้วเขายังได้เงินจากเราด้วยเขายังได้ทางด้วยที่จะทำถนนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่เข้าไปมันเหมือนการไปบุกเบิก คร ับ พอไปบุกเบิกเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติละที่พี่จะมีทั้งคนงานคนไทยและคนลาวแล้วจะเป็นประเภทชอบกินของป่าของแปลกก็จะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งซึ่งเท่าแปรกับตะเสริงแล้วก็พวกคนลาวที่ออกขอหาของป่าซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะเป็นทำประเภทเนี่ยคือถ้าไม่มีงานทำก็คือจะหาของป่า ครับ เขาจะมีกฎเหล็กอยู่ข้อหนึ่งเลยว่าเขาจะให้เท่าที่เจ้าที่เจ้าทางให ้ เจ้าป่าเจ้าเขาให ้ครับ สัตว์ไหนหมดเวรหมดกรร ม เขาก็เป็นของเราถูกไหมคุณแจ๊ อันนี้ผมเคยได้ยินนะพี่ปูใช่ครับจริงจริง ใช่แล้ววิธีเนี้ยซึ่งมันเป็นวิธีอาจจะเรียกว่าโบราณก็ได้แล้วพี่มักจะเอามาเล่าให้เด็กสมัยเนี้ยฟังแล้วเรื่องพวกเนี้ยพี่จะเล่ามาหลายครั้งแล้วก็คือพี่จะบอกเลยว่าเราอาจจะไม่เชื่ออุ้ยไม่จริงหรอกเรายังไม่เคยเห็นเรายังไม่เคยเจ อ ให้คุณคิดว่านั่นคือบุญของคุณละที่คุณไม่เจ อ คุณไม่เห็นเพราะคนที่เขาเห็นหรือเขาเจอเขาไม่ได้สนุกทีนี้เขาก็จะบอกเลยว่าถ้าคุณจะเข้าไปหาของป่าเนี่ยคุณจะต้องขอวิธีขอของคุณคือบอกกล่าวแล้วแจ้งเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาว่าวันนี้ลูกไม่ลูกอาจจะโอเคลูกตอนนี้ลูกไม่มีเงินเดือนยังไม่ออกอาหารที่ลูกพกมาจากบ้านจากไทยจากไหนมันหมด ครับ หรือลูกอยากจะได้อาหารซึ่งเป็นของป่าคือลูกอยากจะเอามาเหมือนกับมาจุนเจือมากินให้อิ่มอะไรเงี้ยก็ลูกขอนะถ้าให้ก็คือขอให้ลูกได้แต่ถ้าไม่ได้ก็คือเราก็รู้แล้วว่าท่านไม่ให้เขาก็จะมีเคล็ดอยู่อันหนึ่งซึ่งจะเป็นที่พี่เห็นชินตาคือเขาจะเข้าไปในป่าแล้วเขาจะหักกิ่งไม้โยนขึ้นฟ้าพอตกลงมาเนี่ยสมมติไปถึงทางแยกตกลงมาหัวไม้หันไปทางไหน คร ับ ให้เดินไปทางทิศนั้น ครับ สัตว์ที่เรายิงได้นั่นคือเขาให้เรา เหมือนเป็นการเสี่ยงทาย ไม่ได ้ ก็คือเราอย่าไปฝืน คร ับ อ ย่าไปเอา ครับ ทีนี้บ่อยครั้งมีประเภทอย่างนี้ด้วยนะคุณแจ็คสมมติเข้าไป แล้วโยนไม้ขึ้น ครับ หัวไม้หันกลับแคมป์ก็มีนะ อ๋อคือให้กลับดีกว่าอย่าฝืนเข้าไป ถูกต้องแต่ถ้ายังฝืนดันทุรังเข้าไปไม่ได้อะไรกลับมาเลย ครับ ซึ่งอันนี้พี่เห็นจนคือถ้าบางคนบอกมันเป็นเรื่องเหลือเชื่ อ แต่พี่เห็นจนโอเคแล้วพี่รู้แล้วว่ามันคือเรื่องจริง ครับ คือคนเนี้ยเข้าไปบางทีได้เหมือนกับได้นกได้ที่เห็นเป็นประจำเลยคืองูสิง ครับ ที่ฝั่งนู้นนี่รู้สึกงูสิงจะเยอะที่พี่เห็น ครับ แต่บางทีก็จะได้เป็นประเภทอื่นมาทีนี้พอถึงวันเสาร์วันศุกร์เนี่ยพี่จะกลับไทย ครับ คนงานก็จะมีส่วนหนึ่งที่เหมือนกับว่าเออเจ๊ผมไม่กลับนะเขาก็จะอยู่กันและอย่างบางอาทิตย์เนี่ยพี่ไม่กลับเพราะว่าพี่จะเคลียร์บัญชีให้เสร็จจะเคลียร์รถมาให้เสร็จ ครับ ใครจะกลับก็คือกลับไปก็ถ้าไม่กลับก็อยู่แคมป์พวกนี้เอาละ คร ับ พอถึงช่วงเย็นวันเสาร ์ ซึ่งวันเสาร์เรายังทำงานปกติแต่เราจะไม่มีการตัดไม ้ครับ เราจะมีการเหมือนกับการขึ้นไม้รถน่ะพอทำเสร็จเลยปุ๊บเขาก็จะมีเอามอเตอร์ไซค์ของที่แคมป์ไปซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์เก่าๆพ่วงข้าง ครับ แล้วก็จะเอาละแต๊กๆๆเข้าป่ากันไป3คน4คนแล้วแต ่ นะกอกมาก็ตามแต่จะได้บางทีก็ได้งูได้นกได้อะไรมาก็มีอยู่วันหนึ่งวันนั้นพี่นั่งเคลียร์รถบัญชีไม้แล้วพอดีเจ้าหนุ่มเขามาเขาก็บอกเจ๊วันเนี้ยผมไม่ช่วยนะ ครับ เดี๋ยวผมยืมรถด้วยก็บอกเออจะเข้าไปหาอะไรใช่ไหมล่ะเออถ้าเจอหน่อไม้ขุดมาให้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ประมาณนั้นแหละเขาก็ครับๆมันก็ไปกัน คร ับ ก็รู้สึกว่าไปกัน4คนก็คู่เดิมก็คือเจ้าหนุ่มเจ้าสวัยกับอีก2คนเนี่ยน่าจะเป็นตะพุดกับอีกคนพี่จำไม่ได้ซึ่งเป็นคนงานลาวก็จะเป็นพวกนำทางนั่นแหละ ครับ รู้ทางดีก็ขี่กันแต๊กๆๆแต๊กเข้าไปพอเข้าไปพี่ทำงานแล้วพี่ลืมเวลาจนมืดพี่ก็อ่ะลงมากินข้าว คร ับ ก็เลยรู้ว่าไอ้พวก4คนเนี่ยคือยังไม่กลับแล้วตื่นเขาก็นั่งอยู่เขาก็ถามพี่ว่าเออเนี่ยไม่เห็นรถไปไหนพี่บอกอ๋อไอ้หนุ่มอ่ะมันยืมเข้าไปในป่าแต่เสริมเขาก็ขมวดคิ้วเขาก็ถามว่าใครเข้าไปล่าสัตว์วันนี้กันใครเข้าไปยิงสัตว์วันนี ้ พี่ก็ถามว่าทำไมเขาบอกก็คืนนี้มันคืนวันโกนซึ่งสมัยก่อนคือวันโกนวันพระเขาจะมีแต่ตอนสมัยก่อนตาเสริงเขาไม่ได้เรียกวันโกนเท่าแปลกับตาเสริงเขาจะเรียกวันอะไรสักอย่างนี้แหละแต่พี่จะรู้เลยว่าถ้าเขาพูดถึงวันเนี้ย ค ือวันโกนซึ่งอีกวันคือวันพระ พี่ก็บอกว่าอ้าวแล้วทำไงอ่ะเขาบอกมันก็คงไม่ได้อะไรหรอกช่างมันเถอะก็นั่งคุยกันอยู่ได้สักพักหนึ่งจนน้องที่ออฟฟิศก็เริ่มลงมาทยอยลงมากินข้าวก็เลยจับกลุ่มนั่งคุยกันตรงกองไฟไอแต่ฟ้าตอนนั้นคือมืดละเราไม่รู้ว่าเวลาเท่าไหร่จะมืดแล้วล่ะก็เป็นตาพุธขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเจ้าหนุ่มมาซ้อนก็หน้าเลิศเข้ามาเลยพุ่งจากทางด้านหนึ่งมาทางหน้าออฟฟิศพี่ซึ่งมันอยู่คนละด้านเนี่ยคุณแจ็คแล้วมันกว้างมากนะมันพุ่งมาปุ๊บไอ้หนุ่มกระโดดลงมอเตอร์ไซค์กระโดดไปนั่งกอดตาเสริมตาพุธก็ทิ้งมอเตอร์ไซค์เสร็จมาถึงทีบไอ้หนุ่มเปี้ยงหงายท้องพี่ก็บอกเฮ้ยแล้วนี่มอเตอร์ไซค์ทำไมมันเหลือแค่นี้แล้วค่ะไอ้ที่ห้องข้างมันไปไหนแล้วไอ้สองคนไปไหน ครับ ไอ้จะพูดก็ชี้เข้าไปในป่าแต่ก็ไม่พูดอะไรแต่หน้าเขาก็แบบไม่ดีอ่ะพี่ก็บอกเฮ้ยไม่ได้ทิ้งไว้ในป่าได้ไงก็กระโดดขึ้นรถบรรทุกกระบะ ข ับกันไปเม้งเข้าไปเราก็ไม่ได้ถามว่าคือมันไปเส้นไหนอะไรยังไงแต่ก็คิดว่าเอาเนอะว่ะคือเราพุ่งไปเลยเดี๋ยวบีบแต่เอาทีนี้พอเราขึ้นกระบะปุ๊บตาเสริงกระโดดขึ้นท้ายกระบะตาม คร ับ แต่พวกไอ้หนุ่มก็เลยกระโดดขึ้นตามตาเสริงมาแล้วก็นั่งเกาะตาเสริงกันทั้งคู่เลย คร ับ คือไม่ให้ห่างเลยอ่ะแล้วทีนี้พี่ก็ขี่เข้าไปในป่าปรากฏพอขี่ขึ้นในป่าตาไอ้สวัยกับคนงานอีกคนอ่ะคุณแจ๊ คว ิ่งถ้าเป็นเจอรถเราต้องดีใจโบกไม้โบกม ือ แต่อันนี้มันโบกมือแล้วมันไล่แล้วมันวิ่งสวนรถกระบะพี่อ่ะกลับไปทางแคมป ์ พี่ก็เลยก็คือเหมือนกับก็คือคนก็ต้องคนขับก็เบรกเอียดเสร็จ ก็ต้องพยายามคือหาทางกลับรถเพราะว่าที่มันไม่ได้กว้างไงคุณแจ๊คทีนี้ถ้ามันขี่ตรงไปอีกหน่อยเนี่ยมันจะมีทางวนที่เราทำไว้สำหรับคือวนรถได้อะแล้วกลับแคมป ์ ก็ไปวนพอเราจะไปวนปุ๊บเสียงมันเฮ้ยรถเฮ้ยดังแบบดังมากอ่ะแล้วก็เอ้าอะไรมันก็บอกกลับมากลับมากลับมาเลื่อนรถคือถ้าเราไม่วนมันก็กลับไม่ได้ใช่ไหมคะ คร ับก็เลยบอกเอ้าเฮ้ยเหยียบให้มิดเลยพอเหยียบปุ๊บพอไปถึงปุ๊บแบบพอไปถึงจอรถยังไม่ทันชะลอไอ้สองคนกระโดดขึ้นท้ายรถกระบะแล้วตบปังปังปังปังคือบอกให้ไปให้เต็มที่เลยไอ้เราอะนั่งอยู่ตรงคนขับ ด้านหน้าเราไม่เห็นอะไรไง คร ับ แล้วก็อ่ะก็ขี่พุ่งกลับแคมป์เลยแต่พอถึงแคมป์ปุ๊บไอ้ที่ลงหลังรถอะนอกจากไอ้สวัยคนงานเจ้าสวัยคนงานเจ้าหนุ่มตะพุทธตะเสริงเนี่ยมีน้องที่ออฟฟิศผู้ชายอีก2คนซึ่งไอ้น้องที่ออฟฟิศผู้ชายอีก2คนน่ะคือเหงื่อแตกหน้าซีดพี่ก็เฮ้ยคืออาการมันผิดปกติหมดเลยนะแต่ตะเสริงเนี่ยจ้องหน้าตะพุทนิ่งเลยคือแบบจ้องแบบตาแข็งอ่ะพี่ก็เลยบอกไปทำอะไรกันมาแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นปรากฏตาเสริงบอกมันไปก่อเรื่องไง คร ับ ใครบอกกี่ครั้งแล้วว่าวันเนี้ยเขาห้ามเข้าป่าแล้วนี่เข้าไปแล้วไม่ใช่หาเรื่องเล็กๆนะ คร ับ ไม่ล่อหมดเลยพี่บอกพี่เสริงรู้ได้ยังไงก็บอกก็ดูที่นั่นน่ะเขากูตามกันมาน่ะเห็นหรือเปล่า ครับ พี่บอกพี่ไม่เห็นคือพี่ไม่เห็นอะไรเลยแล้วคือเหมือนกับรถกระบะมันปิดกระจกหดเสียงก็ไม่ได้ยินไอ้ที่นั่งไอ้เด็กเสมียนผู้ชายสองคนก็เพิ่งมาทำงานได้เดือนกว่าก็นั่งสั่นเลยแบบคือเหมือนกับไม่พูดอะไรไม่ได ้ ก็เลยบอกตาพุธเล่ามาซิอะไรตาพุธก็อึกอักอึกอักอึกอักตาเสริมบอกถ้าไม่เล่านี่เรื่องใหญ่นะจะให้พูดไหมแล้วเสร็จแล้วตาพุธเขาก็เลยเล่าก็ปรากฏว่าอย่างนี้คุณแจ็ ค เมื่อ2วันก่อนก็คือประมาณวันพุธเขาเข้าไปตอนเย็นไปได้งูสิงมา ครับ ปรากฏว่าไปเห็นลุงงูสิงอ่ะเหมือนกับไปเห็นแล้วแบบเขาบอกมันเป็นรัง ครับ ก็เลยเหมือนกับเฮ้ยคือแทนที่จะเข้ามาได้ทีนั้นที่หน่อยอ่ะเอาแม่งไปให้หมดรังเลย โอ้หมายถึงว่าพอเห็นรูงูปุ๊บรู้ว่าตรงนั้นน่ะน่าจะมีอยู่หลายตัว คือมันไม่ได้เห็นน้อยอะค่ะธรรมดาพวกนี้มันคุณแจ็คคือถ้าคุณแจ็คเห็นอันนึงเนี่ยรูนึงเนี่ยคุณแจ็คก็จะคิดว่ามันมีอยู่แค่ตรงนี ้ ถูกไหมคะ ครับ เราก็ต้องคิดว่ามันจะต้องไม่มาก้มไก่อันเขตกันถูกไห ม แต่ด้วยที่ว่าเข้ามาแล้วตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นจุดที่คนงานจับงูได้อะ ค ือตะพุดเข้ามาก็คือจับได้ตรงเนี้ยมันก็เลยคิดว่าเขาก็เลยคิดว่าแทนที่ตรงเนี้ยมันจะมีแค่เนี้ยมันน่าจะมีเป็นรังคือมันน่าจะเยอะกว่านี้ คร ับ ก็ปรากฏว่าพอวันพุธกลับไปวันพฤหัสเนี่ยเขาก็สั่งเหมือนกับให้หนุ่มเขาเก็บเศษไม ้ ก็นั่งต่อกันปกปักปกปักตอนเย็นแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงเนี่ยไปกับเจ้าหนุ่มก็กะจะไปจับวันพฤหัสแต่ปรากฏว่าตอนที่ก่อนจะเข้าไปจับก็คือจะเข้าไปจับ แต่วันพฤหัสไปไม่เจอสักตัวไม่เจอเลยก็กลับมาคุยกันผลสรุปคือวันศุกร์มีเวลาวางแผนกันอีกวันนึงก็เลยคุยกันมาสงสัยเป็นเพราะบอกเจ้าป่าเจ้าเขานี่แหละ ครับ เขาเลยไม่ให้เขาคงจะรู้ว่าอยากได้ทั้งหมดไง ครับ ก็คงแบบเหมือนจะเก็บไข่งูเก็บอะไรด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราไม่รู้ใจเขาคิดอ่ะแจ๊ ค แต่ของพวกนี้เราก็นะเหมือนกับเราก็คิดว่าเขาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแถวเนี้ยเขาก็ยอมรู้ว่าคนคนนี้คิดอะไรก็ปรากฏก็คือก็พากันไปวันเสาร์ไม่บอกไม่กล่าวไม่อะไรเลย คร ับ แล้วพากันไปนิ่งแล้วตลอดระยะเวลาทางอ่ะคือจับนกคือพยายามคิดว่าจะมาหานกจับนก คร ับ แต่พอไปถึงเนี่ยก็คือพอไปเขาบอกเขาเจอก็จัดการจับใส่เลยคุณแจ็คใส่ไอ้ที่ตัวเองตอกเอาไว้มีอะไรนักตะขงตะขายอะไรคือเตรียมไปเรียบร้อยอ่ะ ค ือยกขึ้นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างสองคนนั่งข้างอีกสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ไป ก็จับกันเพลินเลยจับเขาบอกจนมืดน่ะ ค ือมืดไม่รู้ตัวรู้อีกทีก็คือมืดแล้วอ่ะเหลือแค่ความสว่างที่ไฟฉายที่อยู่ตรงหัวตัวเองอ่ะตรงหน้าผากก็พากันกลับเขาบอกเขาได้เยอะมากนะก็ระหว่างที่ขี่กลับซึ่งเขาบอกว่ามันไกลแล้วขี่กลับเนี่ยเจ้าหนุ่มเนี่ยด้วยความที่ตามันบอดข้างเขาเรียกอะไรข้างซ้ายทำให้เขาไม่เห็นไงไม่เห็นด้านคนนั่งข้างไม่เห็นกล่องไม่เห็นอะไรแล้วตะพุทธเป็นคนขับไอ้เจ้านี่เขาก็นั่งไปนั่งมาทีนี้เขาได้ยินเสียงเรียกแต่คือเขาบอกว่าเสียงเรียกเนี่ยถ้าอย่างพวกอันเนี้ยมันจะเรียกเสียงแบบนุ่ ม ไอ้นุ่มอย่างเงี้ยแต่นี่มันจะเป็นอย่างเงี้ย เสียงเรียกแบบแผ่วๆกระซิบเรียกในลำคอ แล้วก็อย่างเงี้ย ครับ คือแบบไอ้หนุ่มมันทำเสียงให้ฟังหรือแบบเป็นแบบอย่างเงี้ยมาพอสองครั้งไอ้หนุ่มก็เลยหัน คร ับ พอหันไปอ่ะคือตาข้างขวามันเห็นละไฟมันส่องหน้าแบบแต่มันก็แค่สลัวๆซึ่งไฟฉายสมัยก่อนมันไม่ได้สว่างมาก ครับ เขาบอกเขาเห็นเลยว่าสวัยกับคนงานไม่ใช่สวัยกับคนงานแต่เป็นคือเขาบอกว่าเป็นลักษณะของผู้ชายหน้าตะปุ่มตะป่ำแล้วตาเหมือนไม่มีเปลือกตาคือตาโตใหญ่มากอะคุณแจ๊ ค แล้วแบบยิ้มให้อ่ะเขาบอกยิ้มแบบคือปากฉีกแบบขึ้นเลยอ่ะ ค ือมันบอกคือมันนึกถึงปากงูเลยวินาทีนั้น อ ะมันก็ร้องจ้าขึ้นมาพอจ้าเสร็จตะพุทธเขาก็อะไรวะแล้วก็หันพอหันพวกตะพุทธบอกเห็นภาพเดียวกันเลย ค ือตะพุทธก็บอกเขาก็เห็นเป็นผู้ชายสองคนคือมันไม่ใช่สวัยแล้วก็ไม่ใช่คนงานไอ้หนุ่มเขาจ้าปุ๊บพอเขาตกใจเขาตกไอ้เขาอมอเตอร์ไซค์พ่วงที่ออฟฟิศพี่มันทำง่ายๆคือมันใช้วิธีล็อกอะล็อกสลักอะคุณแจ ๊ค มันตกสลักล็อกหลุดไอ้พ่วงข้างร่วงเลยค่ะพอพ่วงข้างล่วงปุ๊บมันก็บิดเลยจะพุทธทิ้งเลยทิ้งไอ้สองคนนี้เลยทีนี้ไอ้ส่วนไอ้เจ้าสวัยกับไอ้คนงานเนี่ยเขาบอกว่าเขานั่งอยู่เนี่ยตอนที่นั่งมาเนี่ยเขาเริ่มเห็นจะพุทธกับเจ้าหนุ่มเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นใครก็ไม่รู ้ ไม่ใส่เสื้อซึ่งตอนแรกสองคนนี้เขาก็เหมือนกับเขานั่งจ้องรังงูอ่ะแล้วพอเงยขึ้นมาก็คือไฟที่ส่องอ่ะมันก็เป็นภาพเหมือนกับที่ถ้าตามความพิดพี่นะมันก็คือภาพหน้าคนตะปุ่มตะป่ำที่ปากฉีกแบบเหมือนงูอ่ะหันกลับมามองแล้วไอ้เจ้าแล้วพอรู้ตัวอีกทีก็คือเหมือนกับไอ้ตัวพุ่งข้างอ่ะคือโดนตบละ ค ือตัวเองร่วงแล้วอ่ะตักแล้วก็หัวทิ่ ม พอหัวทิ่มเท่านั้นแหละคุณแจ๊คคือนึกสภาพว่าเรานั่งอยู่บนรถพ่วงอ่ะทีนี้ไอ้รอบข้างเราอะเสียงมันเหมือนกับคนลุยคนวิ่งจากพุ่มหญ้าแบบพุ่มไม้อะแต่มันยังไม่ได้วิ่งมาที่ถนนอะมันเหมือนวิ่งฟุ้งๆลงมาเป็นเสียงอยู่รอบตัวเราอะแล้วมันมืดหมดเลยคุณแจ๊คที่เห็นคือไอ้แสงไฟจากตูดมอเตอร์ไซค์ที่ไปริบๆ อ ะกับไอ้ไฟสลัวไม่กี่แรงเทียนที่หัวเราอะซึ่งมันส่งไม่ถึงแม้กระทั่งถนนอีกด้านของป่าด้วยซ้ำอะคุณแจ๊ ค แล้วมันบอกพอตอนนั้นคือมันเห็นเป็นเงาสีดำอ่ะ คร ับ พุ่งออกมาจากแบบออกมาจากรอบตัวมันก็เลยจับกันสองคนกระโดดลงจากรถพ่วงแล้ววิ่งมาทางแคมป์คือวิ่งตามท้ายมอเตอร์ไซค ์ คือวิ่งยังไงก็ได้ขอตามไอ้ไฟแดงๆที่ไปข้างหน้าก็ปรากฏข้างหลังน่ะเสียงมันตามตลอดแล้วเสียงคือเป็นเรียกชื่อสองคนเนี้ยแบบแหบๆอ่ะคุณแจ๊คตลอดเวลาน้องก็บอกมันว่ามันวิ่งไงมันเหมือนกับหูมันวิ่งนานมากมันวิ่งจนเห็นแบบคือไฟแดงๆรับไปจากสายตานะคะแต่คือถ้าจะให้หยุดข้างหลังมันก็เหมือนกับตามมาตลอดอะแล้วสายเสียงเหมือนคนเอามือละใบไม้ อ ะละพุ่มไม้คือมันยังตามหลังเรามาตลอดเนี่ยมันก็เลยวิ่งพอวิ่งเสร็จก็จังหวะที่รู้เห็นอีกทีคือแสงไฟจากหน้ารถกระบะพี่อะสองดวงอะสมัยก่อนมันจะมีแค่ดวงสองดวงกับไอ้สีส้มๆเล็กๆไฟรถกับรถรุ่นก่อนมันจะมีอยู่แค่นั้นก็เห็นมาแต่ไกลเลยพอมาถึงเนี่ย มันจะให้มันแบบจอดรถแล้วมันขึ้นแล้วไปวนข้างหลังอ่ะมันไม่เอา ครับ มันบอกมันยอมวิ่งคือวิ่งไปทางแคมป์ดีกว่าคืออย่างน้อยก็คือมันมั่นใจว่าเขาไม่ทันมันดีกว่าถ้าวิ่งสวนไปแล้วถ้าเกิดเขากระโดดขึ้นท้ายรถบรรทุกกระบะล่ะ คร ับ ใช่ไหม คร ับมันก็เลยบอกไปกลับแคมป์ไปถอยอะไรอย่างเงี้ยก็แต่พวกพี่อ่ะซึ่งอยู่ที่อยู่หน้ารถอ่ะพี่ไม่เห็น ค นขับก็ไม่เห็นซึ่งก็บอกว่าโชคดีนะเจ๊ที่ผมไม่เห็นถ้าผมเห็นนะผมคงสติแตกทำอะไรไม่ถูกอ่ะก็คงแบบคือจะไปไม่เป็นเลยอาจจะพุ่งชนต้นไม้ไปเลยก็ได้แต่หลังรถอ่ะคือน้องเสมียนสองคนอ่ะเห็นภาพเดียวกันกับที่สองคนนั้นบอกคือเห็นเป็นเงาดำๆค่ะคุณแจ๊คว ิ่งตาม ใช่แต่มันวิ่งแบบอย่างนี้คุณแจ๊ ค ส่วนหนึ่งเนี่ยวิ่งสวนรถตามสองคนนั้นไป อ ีกส่วนหนึ่งอ่ะวิ่งตามรถ คร ับ แต่ไม่กระโดดขึ้นรถเหมือนพอวิ่งตามแล้วแบบกระสือนั่งอยู่ในรถอ่ะน่าจะประมาณนั้นนะคะ คร ับ ก็เลยวิ่งตามมาแล้วพอมาถึงเขตทางพอมารับสวัยไปใช่ไหมคะพอเข้าเขตทางเข้าแคมป์อ่ะเขาเห็นเหมือนกันหมดเลยว่าเงาพวกนั้นหยุดหมดเลยนะคุณแจ็คคือไม่เข้ามาในเขตอ่ะแล้วพอเหมือนกับเข้าเขตไอ้ตรงทางเข้าอ่ะก็บอกพี่ปูตรงเท้าเขตทางเข้าพี่เห็นไฟสองดวงที่เราปักไว้ไหม คร ับ บอกเอออันนั้นน่ะมันจะเป็นกึ่งสปอตไลท์ซึ่งมันมีความสว่างพอสมควร ครับ พี่ที่เงาดำๆเข้ามาทุกเงาหน้าเหมือนงูเลยพี่ ครับ แล้วบอกเฮ้ยจริงเหรอจริงพี่ผมบอกเลยแล้วไม่ใช่หน้าเหมือนงูที่บอกพี่ไปดูแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นแบบงูที่ว่าเห็นตาเห็นแบบเป็นฟันเป็นอะไรอ้าปากแบบกากขึ้นเลยอ่ะ ครับ แล้วหน้านี่ตะปุ่มตะปำทั้งนั้นเลยพี ่ ก็เลยบอกก็เลยถามก ็ เลยพี่ก็เลยถามว่าแล้วพี่เสริ ม ว่าไงอ่ะพี่เสริมบอกก็คงไม่มีอะไรมั้งเพราะว่าเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะงูเราก็ไม่ได้เอามาม ันก็อยู่ตรงนู้นใช่ไหมอ่ะ คร ับ เออเดี๋ยวมันก็คงจะหลุดแล้วออกไปแหละเพราะว่าเห็นบอกว่าพอตอนที่มันหล่นกงลังมันก็แตกไม่ใช่หร อ ก็เลยบอกอืมก็ประมาณนั้นแหละเพราะว่า คร ับ แต่เราไปกันไม่ถึงไอ้รถพ่วงนะอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันก็ปรึกษากัน ครับ ทีนี้ปรากฏคืนนั้นน่ะไอ้พวกนี้เค้าก็4คนนี้เค้าก็เลยไปนอนกลับไปนอนที่แคมป์ คร ับ แต่ว่าก็เท่าที่รู้เค้าก็บอกเค้าไม่ได้หลับเพราะว่าที่แคมป์คนงานพี่เนี่ยข้างล่างมันจะเป็นลักษณะเหมือนกันน่ะคือทุกครั้งที่เราไปทําแคมป์ในป่าเราจะเป็นชั้นล่างโล่งๆก ็ คือเป็นแค่เสาแล้วก็ชั้นบนถึงจะเป็นที่นอนกว้างๆแล้วก็แล้วแต่คนจะจับจองนอนก็ทีนี้ข้างล่างเนี่ยเราก็จะมีเหมือนกับทําเหมือนกับเป็นแค่เป็นไม้ยาวๆ อ ่ะสําหรับว่าคนงานนั่งกินข้าวทําอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าไอ้ตรงที่นั่งเนี่ยขึ้นไปข้างถ้ายืนตรงโต๊ะตัวเนี้ยข้างขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันจะอยู่ตรงจุดที่ไอ้4คนเนี้ยมันนอนพอดีก็มันมีเสียงแบบกระทุ้งอ่ะเหมือนมีคนเคาะอ่ะแต่เคาะสูงจากข้างล่างขึ้นไปอ่ะ คร ับ ทีนี้มันสูงอยู่ประมาณเมตร70เมตร80คือจากโต๊ะตัวเนี้ยสูงจนถึง คร ับถึงกับไอ้เนี่ยเมตร70เมตร80แล้วตอนนั้นน่ะคนงานมันไม่มีไงคุณแจ็คเพราะมันกลับบ้านมันก็มีไอ้4คนเนี้ยกับคนงานที่เฝ้าโกดังของอีก2คนซึ่งไอ้2คนเนี้ยมันก็ไม่มายุ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้2คนเนี้ยมันคือใครเคาะแล้วเคาะทำไมมันก็จะส่งเสียงก็ไม่กล้าก็หน้าต่างก็ปิดหมด ครับ นะอะไรก็ปิดหมดคือกันหมดความที่กลัวกลัวว่าเขาจะมายุ่งมาเหมือนกับมารังควาน ครับ แต่ตาเสริมเขาบอกว่ามันเข้ามายุ่งไม่ได้หรอกนะเออไม่ต้องกลัวแต่ไอ้หนุ่มก็ไม่ไหวอันเนี้ยพี่พูดเลยว่าเป็นเรื่องของการลนหาล่วงล้วน ครับ มันเปิดหน้าต่างแล้วแง้มแง้มคือที่ว่าจะดูว่าเฮ้ยมายุ่งกับมันหรือเปล่าหรือว่าแบบมาตามจริงหรือเปล่าจะเสริมโกหกหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเขาหักคอขึ้นมาทำยังไงแล้วพอเปิดหน้าต่างพุ่งไป ไอ้เงาดำๆอ่ะคุณแจ็คยังยืนอยู่หน้าแคมป์หมดเลย เหมือนไม่ยอม ไม่ยอมเหมือนไม่ยอมอะค่ะแล้วไฟที่บอกอ่ะมันก็ส่องแล้วพอไอ้หนุ่มเปิดปุ๊บทุกหน้าคือหันควับมามองพร้อมกันไอ้หนุ่มร้องจากเลยเท่านั้นแหละสี่คนพวดไปหาตาเสริญที่กองไฟเลยแล้วนั่งอยู่อย่างนั้นอะเย็นเช้าแต่พี่เนี่ยตัวพี่เนี่ยคือด้วยความที่เกิดเรื่องละเราไม่เห็นหรอกคุณแจ็ ค แต่เราไม่เห็นอะเราก็นอนไม่หลับเพราะความกังวลมันเริ่มมีถ้าเรื่องจบมันก็ดีแล้วถ้าเรื่องมันไม่จบอะพี่ทำงานไม่ได้อะพอสักประมาณน่าจะเที่ยงคืนกว่าแล้วล่ะพี่ก็ลงลงไปจากออฟฟิศไปนั่งกับตาเสริงตาเสริงเขาก็ถามนอนไม่หลับพี่บอกนอนไม่หลับมันกุ้มใจก็บอกไอ้สี่ตัวนี้ก็นอนไม่ได้มานั่งอยู่นี่เหมือนกันทีนี้พี่ก็บอกนั่งอ่ะเห็นอะไรเพราะว่ามันแบบมันมองรอบแคมป์อ่ะมันก็บอกเจ๊มองดิเจ๊ลองมองดูก็มองพอพี่มองตามที่มันแบบพยักหน้าแจ็ คร อบแคมป์พี่เนี่ยด้วยความที่ด้านรอบนอกอ่ะพี่ไม่ได้ตัดไม ้ มันก็ยังคงเป็นป่าถูกไหมแล้วมันก็ยังมีแสงไฟสปอตไลท์ที่เราตั้งตามจุดสิ่งที่เห็นคือต้นไม้ทุกต้นที่สูง3เมตรกว่า4เมตรกว่ามันมีเงาดำๆที่เคลื่อนที่ อ ่ะแล้วความสูงอ่ะมันระดับต้นไม ้ พี่ก็มองแล้วมันไปอย่างนี้คุณแจ็คคือมันเหมือนคนเดินสวนกันไปสวนกันมาช้าๆเงาตรงนั้นเดินสวนสลับทีเงาตรงนี้เดินสวนสลับทีแล้วมันรอบแคมป์เลยคุณแจ็คพี่บอกพี่เสริงถ้ารอบนี้หนูว่าเขาคงเอาจริงแล้วเอาหนักด้วยแหละพี่เสริงบอกก็คงอย่างนั้นแหละพี่ก็เลยบอกว่าถ้าแล้วทำไมคือแค่จับคือไปจับงูเนี่ยเราคืนแล้วอะแล้วเดี๋ยวเราเอาอย่างนี้ละกันเราขอเข้ามามันก็คงจบ คร ับ เสริงเขาก็เลยบอกว่าก็ลองดูถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวเข้าไปในเมืองซื้อของมาขอเข้ามาก็กลับมาทำพิธีอีกวันแล้วก็เลยไปซื้อของมาทำพิธีก็ตั้งเป็นโต๊ะชุดใหญ่ไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาชุดหนึ่งแล้วก ็ ไหว้พวกงูพวกอะไรใช่ไหมคะพอเราไหว้เสร็จเนี่ยก็ยังคุยกันว่ามันน่าจะจบนะ ค ือเราว่ามันน่าจะจบแล้วล่ะวันเนี้ยแล้วคนงานก็คือวันจันทร์เนี่ยเดี๋ยวก็คนงานกลับมาคงจะไม่มีอะไรปรากฏว่าคืนวันจันทร์ที่คนงานกลับมาแล้วนะคุณแจ็คไม่จบเพราะคนงานของแคมป์พี่เลยเห็นมีคนยืนออยู่ทางเข้าแคมป์ เหมือนเดิมคือเขาไม่ยอมตอนเนี้ย ใช่ค่ะแล้วคือเหมือนกับเราไปห้องน้ำอ่ะคุณแจ๊คแล้วไปอาบน้ำที่ลานฝั่งตรงข้ามของแคมป์คนงานที่เป็นที่อาบน้ำกับที่ลานคือทางเข้าแคมป์แล้วคือลงไปกลางคืนไปห้องน้ำมองไปก็คือเห็น อ ่ะยังไงก็เห็นแล้วไอ้เงาสูงที่พี่บอกเดินสวนกันไปรอบแคมป์ก็ยังอยู่แล้วมันเริ่มหนักตรงที่ว่ามันเริ่มมีเสียงเรียกแบบคือคุณแจ็คเคยได้ยินเสียงนกร้องไหมมันจะกรูก็ไม่กรูมันจะอะไรมันจะเป็นมันเสียงเหมือนอู้อู้อู้อะไรสักอย่างอ่ะแต่ทีนี้เสียงหลังไอ้วันนั้นอ่ะที่ได้ยินอ่ะมันไม่ใช่เสียงประมาณนี้ซึ่งเรามองว่าเสียงประมาณนี้คือเสียงธรรมชาติเรามองว่าเป็นพวกนกเขานกอะไรพวกนี ้ แต่มันเรียกมันร้องเหมือนผู้อย่างเงี้ยแต่มันจะเป็นเสียงแบบยานมากนะพี่ก็นั่งฟังคือฟังเป็นแบ บ ก็จะลงไปคุยกับพี่เสริงพี่เสริงถามจริงทำไมมันไม่จบสักทีอ่ะมันไม่จบนี่ลำบากเลยนะ ค นงานหนูเนี่ยแค่วันแรกเนี่ยมันวันอังคารนี่พี่ดูแต่ละคนเนี่ยทำงานไม่ได้แล้วนะก็เลยต้องเรียกประพุทธเรียกไอ้หนุ่มเรียกสวัยแล้วมาถามใหม่ก็ไม่มีใครยอมรับอะไรอีกก็เลยบอกเอาอย่างนี้วันนี้เดี๋ยวเนี่ยต้องไปลงเรื่อยหลักซาวเดี๋ยวต้องเข้าไปลงเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวสี่คนเนี่ยไปด้วยกันพี่เสริงไปด้วยเดี๋ยวหนูจะแวะไปหาเท่าแปรไปกันหน่อยเหอะถ้ามันไม่รักก็ต้องให้เท่าแปรเป็นคนเค้นก็พากันไปทีนี้ไอ้เส้นทางเนี้ยมันจะมีเรื่องเล่าซึ่งหนูพี่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเด็กเราบางคนยังจะได้เคยได้ยินเรื่องนี้ไหมนะ คือ พี่ตอนนั้นพี่ไปทำอะไรเรียบร้อยแล้ว กำลังจะกลับเข้าไปพักที่โรงเรือหลักซาวซึ่งมันอยู่ประมาณเกือบ4ทุ่มละ คร ับ ระหว่างทางที่ขี่ไปเนี่ยมันเราขี่มอเตอร์ไซค์ทั้งหมด3คันพอขี่ไปเนี่ยด้วยความที่สมัยนั้นมันมืดมันมืดมากแล้วมันก็เปลี่ยวแล้วมันก็เหมือนกับคือบ้านแต่ละหลังอยู่ไกลกันมากอ่ะมันยังไม่มีความเจริญ อ่ ะพูดง่ายๆเลยฝั่งเราตอนนั้น คร ับ ก็บรรยากาศคือมันผิดปกติเลยตรงที่ว่าเคยแบบเหมือนกับใจมันวู้วู้วู้อยู่ตลอดเวลาไหม คร ับมันเป็นในลักษณะนั้นทีนี้พอขี่ไปเรื่อยเฮ้ยหรือมันมีแต่พวกเราวะก็บังเอิญเห็นเป็นผู้หญิงใส่น่าจะเป็นเสื้อกับผ้าถุงเดินจูนเด็กอยู่ข้างถนนก็บอกเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยยังมีคนยังมีคนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปกันเรื่อยๆค่อยๆขี่ช้าๆก็ขี่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆคุณแจ็ ค ผู้หญิงคนเดิ ม เด็กคนเดิ ม เดินอยู่ข้างหน้า ข ้างทางทีนี้เริ่มบิดมอเตอร์ไซค์เร็วขึ้นเลยไปแล้วนะคะจนเข้าหัวโค้งพอจะเข้าอีกโค้งหนึ่งสองคนนี้อยู่อีกหัวโค้งนึงค่ะ เจออีกครับครับ จนที่เจอประมาณ 5-6 ครั้งอ่ะคุณแจ็ค ครับ จนถึงลงเลยหลักซาวเข้าลงเลยหลักซาวคืนนั้นไม่ต้องนอนเลยค่ะ6คนอยู่ห้องเดียวกันหมด ครับ แล้วรอจนเช้าจนเช้าทนไม่ไหวพี่เป็นคนเค้นคอทะพุด ครับ บอกไม่ต้องถึงละถ้าอย่างเงี้ยคือเอาให้ตายปรากฏว่าวันที่ไปจับงูคุณแจ็คตะพุดเอามีดฟันงู2ตัวตัวยาวตัวกับตัวเล็กตัวเนี่ยที่อยู่ในรูพอดึงจากรูปุ๊บเอามีดฟันฉับเลยแล้วไอ้งู2ตัวเนี่ยคือฟันเราไม่เอามาด้วยนะคุณแจ็ค คือฟันทิ้งโอเคเข้าใจประเด็นละครับ เอางูเป็นกับ ครับ แต่งูที่ฟันทิ้งไว้ที่นั่น นั่นไง ก็เลยถามว่าแล้วทำไมฟันเราทิ้งไว้ที่นั่นจะพูดถึงเรื่องกลิ่นคาวเลือดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละมันอาจจะว่าโดนแบบกลัวโดนจับโดนว่าหรือโดนอะไร คือตัวเองน่าจะรู้อ่ะ คือง่ายๆว่าตอนนี้จะพูดทำผิดละจากที่แค่จะหางูมากินแต่ไปฆ่างูโอเคครับพี่ปู คือพอมาชุดแรกเลยตัวยาวตัวเล็กตัวฟันฉับเลยค่ะแล้วทีนี้พี่ก็เลยบอกว่าหรือว่างูที่พี่เห็นน่ะคือผู้หญิง ครับ แม่ลูกที่พี่เห็นที่เดินที่นี ่ อันนี้พี่ถามพี่เสริง ครับ เขาแปลบอกว่าไม่ใช่หรอกเขาแค่มาบอกเป็นนายว่าไอเนี้ยทำผิดมาเพราะผู้หญิงกับเด็กคนเนี้ยเดินอยู่ตรงเนี้ยมานานแล้ว ครับ ก็คือเท่ากับพี่อ่ะไม่เจอเรื่องงูก็เห็นแค่เงา ครับ แต่พี่มาแจ็คพอตตรงที่เจอผู้หญิงกับเด็ก ครับทีนี้เนี่ยแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงพี่ปู พี่ก็เลยอันเนี้ยก็มันก็เลยเป็นเรื่องระหว่างตะพุด ครับ กับตะเสริ ม เข้าป่ากันไป2คน ครับ ก็ไปทำพิธีทำอะไรกันนี่แหละค่ะแล้วก็กลับออกมาพอกลับออกมาเนี่ยก็นายว่าตะพุดต้องกลับมาอยู่ที่ฝั่งไทยมาบวช โอ้โหบวชเลยฮะ ก็จนพี่ตัดไม้ที่เขตสัมปทานนั้นเสร็จกลับมาถึงรู้ว่าตะพุดย้ายจากแคมป์งานพี ่ ไปทำกับผู้จัดการคนของบริษัทพี่เหมือนกัน ครับครับ แต่อยู่กันคนละเขต ฮะก็สรุปว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะไปเหมือนกับไปฝ่าฝืนกฎของป่า ใช่แล้วทีนี้มันเป็นอย่างนี้ด้วยคุณแจ๊ ค มันตรงที่ว่าถ้าอย่างสมมุติว่าเรานั่งทำงานในออฟฟิศใช่ไหม ครับ แล้วเปิดหน้าต่างเอาไว้อ่ะ ครับ คืนรับนัดจะเกิดเรื่องนั้นนะที่ถ้าตรงข้างๆหน้าต่างที่ อ ่ะมันจะมีเขาเรียกอะไรมันจะติดอยู่ตรงขอบป่าพอดีคือเป็นแนวต้นไม้เลยอ่ะมันจะไม่มีใครไปยืนตรงนั้นได้อ่ะ ครับ แต่พนักงานออฟฟิศกับพวกพี่ที่เห็นบ่อยคือมักจะเห็นเงาคนน่ะเป็นเงาดำๆไปยืนอยู่ข้างหน้าต่างบานนั้นจนพี่ต้องปิดหน้าต่างบานนั้นแบบปิดตายอ่ะ ครับครับ แล้วหน้าต่างบานนั้นสูงจากพื้น4เมตรนะแจ๊ค ครับ อืม ฮะนั่นก็จะเป็น น่าจะเป็นจากเรื่องงูเรื่องนี้ใช่ไหมพี่ปู น่าจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านั้นพี่ทำงานตั้งหลายเดือนไม่มีแจ๊ ค แต่หลังเจอเรื่องงูอะเงานี้ไปยืนอยู่ที่หน้าต่างแล้วคือยืนอยู่อย่างนั้นเนี่ยทุกคืน ครับเหมือนเขาไม่ยอม มันพี่ไม่เข้าใจว่าเขาต้องการสื่ออะไร ครับ คือเราไม่มีเหตุผลแล้วพี่ก็ถามพี่เสริมด้วยนะ ค ่ ะ แกก็บอกแค่ว่าอ๋อเขามาเฝ้าดู ครับ คือเหมือนกับไม่ให้เราทำหมายก็มาเตือนให้เราคอยเตือนคนงานเราว ่ าเขายังดูอยู่นะประมาณนี ้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องกฎของป่าเราแล้วก็ได้ฟังกันมาหลายเรื่องแล้วนะครับอย่างที่พรานเขาจะบอกว่าเอ้ยบางทีเข้าป่าไปถ้าเหมือนกับเจ้าป่าเจ้าเขาไม่อนุญาตไม่เจอสัตว์อะไรก็อย่าไปฝืนถ้าเจอแล้วค่อยยิงเพื่อเอามากินเอามาทำอาหารอย่างเงี้ยโอเคเนาะพี่ปูเนาะ ใช่ก็เหมือนถ้าคนเคยได้ยินสมัยก่อนนะเนาะม ัน เป็นเรื่องปกติที่เขาจะบอกเลยว่าถ้าเขาไม่ให้เพราะถ้าเขาไม่ให้อย่าไปฝืน ใช่ครับใช่ถูกต้อง อย่าไปฝืนกรรมของเขาแต ่ ถ้ากรรมของเขาเนี่ยคือเขาจะต้อง ครับ กับเขาจะต้องเสียให้เราอ่ะ ใ ช่ไหมอันนั้นเดี๋ยวเขาให้เรามาเอง นะฮะอ่ะได้ครับพี่ปูเป็นประมาณนี้เรื่องของของป่านะพี่ปูนะ จ ้านะพี่ปูดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะ จ้าขอบคุณค่ะ แล้วก็มีเรื่องอะไรมาเล่าให้พวกเราฟังอีกนะครับพี่ปู ได้ค่ะ ครับผมขอบพระคุณมากครับพี่ปูครับ จ้าขอบคุณค่ะ สว ั สดีครับ สว ั สดีค่ะ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ